Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Założenia budżetowe na przyszły rok i propozycja płacy minimalnej zostały przyjęte przez rząd. Sprawą śmierci 33-letniej ciężarnej pacjentki ze szpitala w Nowym Targu zajmie się prokuratura w Katowicach. Do 10 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg. Rannych jest niemal 30 osób. Rząd przyjął propozycję podniesienia płacy minimalnej oraz założenia budżetowe na przyszły rok. Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej ministrowie mają czas do 30 września. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że patrząc na wyniki polskiej gospodarki w porównaniu do wyników innych krajów Europy, nie mamy się czego wstydzić. W przyszłym roku płaca minimalna, tak jak w tym roku, wzrośnie dwukrotnie. Propozycja rządu jest taka, by od 1 stycznia wyniosła 4242 zł, a od 1 lipca 4300 zł. Zbudowaliśmy solidne fundamenty pod mocny wzrost gospodarczy i założyliśmy przyrost wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, mówił premier Mateusz Morawiecki. Gospodarka to nie wskaźniki, ale przede wszystkim miliony miejsc pracy i pensje, wynagrodzenia ludzi, które powodują, że poziom życia może być lepszy. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że rząd w założeniach do budżetu przewiduje, że PKB wzrośnie do 3%, a inflacja średnioroczna spadnie do 6,6%. Na ten spadek inflacji wpływa stabilizacja cen na rynku surowców energetycznych, na rynku żywności. Rząd planuje, że waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku wyniesie 12,3%. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prokuratura regionalna w Katowicach przejęła śledztwo w sprawie śmierci 33-letniej ciężarnej pacjentki, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu. Kobieta w 5. miesiącu ciąży trafiła do nowatarskiej lecznicy i zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Jak mówi prokuratora Agnieszka Wichary, śledczy oczekują na akta. Akta jeszcze nie wpłynęły do prokuratury. My nie znamy zakresu materiału zgromadzonego dotychczas w tym postępowaniu. Także przyjdzie czas na to, że po zapoznaniu się z tymi materiałami, które dotychczas zostały zgromadzone przez obie prokuratury, bo pamiętajmy, że na początku była to prokuratura w Nowym Targu, a później prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Także dopiero po zapoznaniu się z tymi materiałami będę mogła odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie ten materiał został zgromadzony, jakie czynności są przed nami, a jakie zostały już wykonane. Czekamy po prostu na akta. Śledczy z prokuratury regionalnej w Katowicach mają doświadczenie w wyjaśnianiu spraw o błędy medyczne, bowiem funkcjonuje tutaj specjalny zespół, dodała prokurator. Zdaniem śledczych wyjaśnienie takich spraw wymaga przeprowadzenia wielu czynności, a także zgromadzenia szerokiego materiału dowodowego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że kwestia opieki nad seniorami to jedno z fundamentalnych zadań państwa na kolejne lata. Podczas uroczystości w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prezydent skierował do Sejmu w ramach inicjatywy ustawodawczej projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Andrzej Duda podkreślił, że w Polsce wydłuża się średnia długość życia i średni wiek obywateli. To jedno z fundamentalnych zagadnień w zakresie opieki zdrowia na najbliższe dziesięciolecia. Poczynając od 1990 roku przez te ponad 30 lat do roku 2022, średni wiek kobiety w naszym kraju, w Polsce, wzrósł o ponad 4 lata, prawie 5 lat, a mężczyzny o ponad 5 lat. Projekt przewiduje utworzenie większej liczby oddziałów geriatrycznych w całej Polsce na poziomie wojewódzkim oraz Centra Seniora 75+. Ponad 100 kontroli transportu żywności i produktów na giełdy rolne w 14 miastach wykonali do tej pory wspólnie inspektorzy transportu drogowego i pracownicy Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, poinformował główny inspektor ITD Alwin Gajadur. Działania rozpoczęły się w nocy. Akcja trwa jeszcze w kilku miejscach. Doprowadziła ona m.in. do zatrzymania kilku dowodów rejestracyjnych niesprawnych technicznie pojazdów, nałożono kilka mandatów na kierowców i wdrożono kilka postępowań administracyjnych, podał inspektor. Kontrolerzy sprawdzali bezpieczeństwo transportu i jakość przewożonych towarów, podał. Takie kontrole mają być też prowadzone w kolejnych miesiącach. Do 10 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg. Rannych zostało 28 osób. Część z nich w stanie ciężkim przebywa w szpitalach. O szczegółach Paweł Buszko.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kilka dni temu zmarła w wieku 101 lat artystka Françoise Gillon, malarka, której podobno kariera malarska jednak była cały czas w cieniu jej związku z panem Picasso. Naszym gościem jest profesor Agnieszka Gralińska-Toborek z Instytutu Historii Sztuki i Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Pani profesor, jak to jest? Wspaniała malarka z ogromnym dorobkiem, a mimo tego, bez względu na to, kiedy ten związek z Pablo Picasso był, cały czas wszyscy, może i z nami, do niego nawiązują. Trudno się dziwić. Spędziła 10 lat z... o 40 lat starszym Pablo Picasso. Była jednocześnie malarką, starała się znaleźć swoją drogę twórczą, ale po rozstaniu 10 lat później, w 60-tych latach, wydała książkę Żyć z Picasso i myślę, że to też spowodowało, że ciągle wracano do tej historii i ten konflikt z Picassem narastał. Aż do tego stopnia, że ich wspólne dzieci nie zostały zaproszone na pogrzeb Picassa przez kolejną żonę Jacqueline Rock. Więc nie ma się też co dziwić, że ciągle jej postać była kojarzona z Picassem, ale jednocześnie udało jej się, bo była kobietą bardzo silną i autonomiczną, udało jej się podkreślić swoją własną karierę i znaleźć swoją własną drogę twórczą. No i dzięki bardzo długiemu i płodnemu życiu stworzyła mnóstwo obrazów, które są do obejrzenia w największych muzeach świata. Musée d'Art Moderne w Paryżu, Metropolitan Museum of Art i Museum of Modern Art w Nowym Jorku i wiele innych, odznaczona najwyższymi odznaczeniami swojego kraju, między innymi Legią Honorową, czyli mam na myśli tu oczywiście o jej rodzinną Francję, a ta książka i ta jej siła, no związana jest i ta historia chyba jednak z tym, że obnażyła niedobre zachowania, złe zachowania Pabla Picassa w stosunku do siebie i jego bliskich. Kilka słów o jej twórczości, bo zostawiła ogromny dorobek, ponad 1600 płócien, prawie 4000 prac na papierze. W jaki sposób pani odbiera jej sztukę? Przede wszystkim podkreśla się, że w tym młodzieńczym okresie, kiedy była partnerką Picassa, pozostawała pod jego wpływem, ale to były przepiękne obrazy, naprawdę wspaniałe i trudno też się dziwić, nie tylko ona pozostawała wtedy pod jego wpływem. Później było jej chyba trudno w jakiś sposób odłączyć się, jakoś zasłużyć sobie na taką własną ścieżkę. Malowała na przykład wspaniałe pejzaże. Malowała też, zresztą wydane zostały w formie takich albumów, jej malarskie notatki z podróży, między innymi z podróży do Indii. Oprócz tego zajmowała się scenografią. Jak wiele kobiet artystek, które często towarzyszyły swoim partnerom, musiała walczyć o to, żeby znaleźć swój własny styl. I widać, że w jej twórczości jest wiele różnych okresów, gdzie próbowała czegoś zupełnie nowego. To o tych próbach porozmawiamy za chwilę. Zawsze bałem się jak nikt. Wiem poskromić cię. To jak zniszczyć twoje. Twoje włosy, glany. cienkie papierosy, małą bliznę na kolanie, i że nie o wszystkim mówisz mamie. François Gillot, malarka, która została między innymi odznaczona przez Francję Legią Honorową, której obrazy wiszą w największych muzeach świata. Odeszła w wieku 101 lat, kilka dni temu. W wieku 90 lat jeszcze, okazuje się, malowała, i to malowała bardzo ciekawie. Naszym gościem jest profesor Agnieszka Granińska-Toborek z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Pani profesor, to kilka słów o tych zmianach, o tym fenomenie, bo jednak mocno oderwała się, poza oczywiście tą historią związaną z książką, od inspiracji malarskich Pablem Picasso. Wspominałyśmy przed chwilą o tym, że była pod wpływem malarstwa Picassa w tym czasie, kiedy tworzyła z nim rodzinę, bo przecież miała dwójkę dzieci, ale znała też wielu innych malarzy dzięki kontaktom Picassa, między innymi Miro i Matissa. I gdy patrzy się na jej obrazy późniejsze, to wydaje się, że wpływ Matissa chyba byłby większy niż Picassa. Jej obrazy są niezwykle kolorowe, barwne, radosne, gdzieś zawieszone pomiędzy abstrakcją a rzeczywistością. Właściwie abstrahują od rzeczywistości, tak trzeba byłoby powiedzieć. To są i pejzaże, i portrety, i martwe natury, które swoją barwnością i radością bardzo przypominają Picassa, chociaż nie można powiedzieć, że nie zdobyła swojego własnego stylu, nie wypracowała sobie tego stylu. Była bardzo pogodną, inteligentną kobietą, która zachwycała swoim poczuciem humoru. Także właśnie w tym późnym wieku, kiedy miała ponad 90 lat, żartowała sobie ze swojego wieku, mówiąc, że może będzie musiała sama siebie zabić, skoro cały czas żyje, rozśmieszając tym wszystkich. Była niezwykle bezpośrednia i tę radość jej życia widać także w jej twórczości. Taką wijącą się kreską, barwnością. Nie bała się koloru. Widać, że rzeczywiście kochała barwy. I ten jej charakter takiej mocnej i radosnej kobiety jest bardzo widoczny w jej twórczości, właściwie do końca jej życia. Mówiła na przykład, że zawsze pamiętała z dzieciństwa śnieg i próbowała go malować, ale nigdy jej obrazy nie były zimne. Wspomnienie o śniegu może być bardzo ciepłe i gorące nawet. Zwłaszcza jeśli jest z dzieciństwa. To prawda. Drodzy Państwo, może to jest dobry powód, nasza rozmowa, żeby sięgnąć po historię, po pracę François Gillot. Czasami nie wiemy, że istnieją tak wspaniali artyści. Czasami się dowiadujemy w momencie, kiedy już odchodzą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była profesor Agnieszka Granińska-Toborek. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Caught up in a web of lies, but it was just too late. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić. Lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart. Mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce, powiem bitwach o swój raj. Całe życie prawie tak. Proste słowa to marzeń szczyt. Na koniec powiedz mi, czy jestem nikim, czy przez parę chwil dla ciebie Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski w Warszawie. Przed nami, drodzy państwo, niebezpieczna chyba wystawa, ale jakże potrzebna. 16 czerwca wystawa pod tytułem Chiny. Opowieść prawdziwa. Naszym gościem jest dyrektor tej placówki, pan Piotr Bernatowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Artysta, którego nie znamy z imienia i nazwiska, ale znamy jego pseudonim. Tak, ukrywa się pod pseudonimem Badiu Cao. Chiński artysta urodzony w Szanghaju w 1986 roku, ale obecnie mieszka w Melbourne w Australii, gdzie po prostu musiał się przenieść z uwagi na właśnie swoją artystyczną działalność, która dotyka spraw drażliwych, historii, takich spraw bolesnych w historii Chin i współczesności też Chin, co jakby władzom chińskim się nie podoba na tyle, że w Chinach Badiu Cao nie mógł mieszkać. A też chyba po to jest ten pseudonim, żeby nie można było dowiedzieć się, z kim jest spokrewniony. Tak. To jest jakby też taki środek ostrożności, żeby część rodziny, która została w Chinach, uchronić przed potencjalnymi represjami komunistycznego rządu. Jego prace to przede wszystkim grafiki, obrazy, instalacje, no, ale też akcje uliczne związane z tematem łamania praw człowieka. Tak, no właściwie pierwsze takie akcje jego uliczne, performance, dotyczyły cenzury, jaka została nałożona na pamięć o rewolcie, protestach na placu Tiananmen 4 czerwca 1989 roku. To Myślę, że część słuchaczy pamięta przynajmniej przekazy telewizyjne, bo wtedy wszyscy śledziliśmy to w kontekście też tego, co w Polsce się działo, transformacji. No właśnie, a dzisiaj okazuje się, że mówienie o tych wydarzeniach jest po prostu niemożliwe, że cenzura jest tak rozwinięta, że nawet wzmiankowanie jakimiś aluzjami na stronach internetowych, dyskusjach takich online jest od razu wychwytywane, od razu cenzurowane. No Baducao zaczął właśnie przypominać o tym. To jest człowiek, który stosunkowo młody. Te wydarzenia właściwie to jest czas jego dzieciństwa. Tym bardziej dla niego ta historia jest istotna i ważna. Masowe protesty, słynne zdjęcia, tak, gdzie mamy właśnie człowieka zatrzymującego taką kolumnę czołgów. I to też jest jakby kanwa, na której Baducao oparł swoje performance. No i jakby to spowodowało, że ściągnął na siebie gniew i właśnie takie represje ze strony rządu chińskiego, któremu to się nie podoba. Ale też inne tematy. No, można powiedzieć, takim tematem bardzo aktualnym jest współpraca Chin i Rosji. To jest jakby taki motyw, który też szczególnie ważny, aktualny, który pojawia się na tej wystawie. Właściwie to jest trzecia wystawa Baducao w Europie. Pierwsza wystawa miała miejsce w Brescia we Włoszech na przełomie 2021-2022 roku, czyli można powiedzieć w momencie, kiedy jeszcze przynajmniej tutaj w Polsce też nie do końca spodziewaliśmy się, co wydarzy się na Ukrainie. No dzisiaj, potem była wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej DOCS w Pradze. No i dzisiaj my otwieramy tę wystawę, która jest wzbogacona właśnie o nowe wątki, nowe tematy i ten temat jakby właśnie współpracy Rosji i Chin i takiego tandemu, który teraz właściwie wydaje się być bardzo groźny, czy jest bardzo groźny, nie wydaje się, jest bardzo groźny, no to jest jakby też część opowieści, którą przedstawia Baducao na naszej wystawie. I jeszcze jest ten motyw bardzo silny przecież te ostatnie kilka lat, czyli pandemia. Tak, to też jakby jest wątek, który się pojawia, też jakby zwłaszcza chodzi o represje, bo tutaj nie chodzi o jakby teorie spiskowe, czy część medyczną, ale bardziej o to, jak traktowani byli ludzie, którzy w Chinach opowiadali o tym, skąd ta pandemia się wzięła, ale też o skutkach właśnie takiego drakońskiego ograniczania tak naprawdę, czy wykorzystywania pandemii do ograniczania wolności, tak? Bo no, w Chinach jakby tak to właśnie zostało zrobione, że pandemia... Jakie tak, prace zobaczymy, bo to jeszcze przecież tajemnica. Tak, no zobaczymy różne techniki, tak jak pani redaktor powiedziała, zobaczymy i obrazy, i też specjalnie namalowane obrazy na tę wystawę, instalacje, grafiki, więc jakby bardzo takie szerokie spektrum, jeżeli chodzi o media. Tematyka, tak jak mówiliśmy, dotycząca historii Chin, też współczesności, też jakby protestów w Hongkongu, to też jest jakby taki obszar, który bardzo Baducao interesuje, jakby właśnie jak ten Hongkong jest pacyfikowany od czasów, kiedy Chiny jakby przejęły tak to miasto. I to są jakby historie, opowieść prawdziwa, bo Chiny jakby próbują opowiadać swoją historię tak bardzo atrakcyjnie, przyciągać przede wszystkim poprzez współpracę ekonomiczną, tak? Jakby no to wszyscy wiemy o tym, że to jest potęga i wiele państw zachodnich jest uzależnionych, ale jakby ta w cieniu tej opowieści takiej o potędze gospodarczej, ekonomicznej. Jest artysta, który opowiada historię, drodzy państwo, tak. 16 czerwca wernisaż, można przyjść. Mamy nadzieję, wernisaż się odbędzie, bo tutaj oczywiście jakby ambasada chińska, podobnie jak we Włoszech, czy w Pradze ruszyła już do boju, żeby zatrzymać tę wystawę. Trzeba zaprosić po prostu. Zaprosiliśmy i dlatego chyba właśnie tutaj przedstawiciel ambasady przyszedł do nas i stanowczo powiedział, że nie życzy sobie takiej wystawy. No oczywiście tutaj jakby nie zgodziliśmy się z takim stanowiskiem. mamy nadzieję, że żadne inne represje nas nie spotkają, bo no niestety i we Włoszech, i w Pradze takie właśnie ataki ze strony chińskiej ambasady miały miejsce. Państwo, może warto po prostu przyjść i w razie zachęcamy, czego zapraszamy wszystkich, bo to jest najważniejsze. Przedstawicieli różnych placówek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Piotr Bernatowicz, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Wojestowski w Warszawie. Dziękujemy. Dziękuję również. Program Trzeci Polskiego Radia. Because